zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PKW nie rozpatrzyła wniosku PiS w sprawie subwencji. Spór o pieniądze z budżetu trwa. Będą inwestycje w ramach opieki długoterminowej i geriatrycznej w szpitalach powiatowych w Polsce. Widmo recesji nad amerykańską gospodarką, na giełdzie wyraźne spadki. Państwowa Komisja Wyborcza pozostawiła bez rozpoznania wniosek Komitetu Wyborczego PiS. Chodzi o ewentualne zgłoszenie do prokuratury możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa resortu finansów Andrzeja Domańskiego. Minister nie wypłaca tej formacji politycznej budżetowych środków z subwencji i dotacji. Chce, żeby PKW przedstawiła wykładnię do podjętej wcześniej uchwały przyjmującej sprawozdanie wyborcze Komitetu PiS z jesieni 2023. Jak wyjaśnił członek PKW Ryszard Kalisz, organ wyborczy nie powinien wchodzić w rolę, której nie przypisano mu w prawie. Każdy, kto ma jakiekolwiek podejrzenia, uzasadnione podejrzenia, może sam zgłosić zawiadomienie do prokuratury. A to, że wymyślono tego rodzaju polityczne działanie, aby PKW została niejako wprowadzona w polityczne działanie, to nie znamy te numery, panowie, no. W piśmie skierowanym do Państwowej Komisji Wyborczej pełnomocnik finansowy PiS wskazał, że choć 30 grudnia PKW po decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego ostatecznie przyjęła odrzucone wcześniej sprawozdanie Komitetu Wyborczego tej partii, minister finansów nie wykonuje tej uchwały PKW. PiS nadal nie dostał pełnej kwoty środków z budżetu. Ponad 1 300 000 000 zł przeznaczonych zostanie na inwestycje w ramach opieki długoterminowej i geriatrycznej w szpitalach powiatowych w Polsce. Wyniki konkursu ogłosił resort zdrowia. W sumie o pieniądze wnioskowało ponad 180 szpitali powiatowych w Polsce, mówi ministra zdrowia Izabela Leszczyna. 80 szpitali powiatowych w Polsce może przekształcać łóżka, może zrobić odpowiednie remonty, może otwierać oddziały bardzo, bardzo potrzebne w związku ze starzejącym się społeczeństwem. Pieniądze przeznaczone na dotacje dla szpitali pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Ukraińskie oddziały walczące w rosyjskim obwodzie kurskim nie są zagrożone okrążeniem, tak poinformował głównodowodzący ukraińskiej armii generał Aleksandr Syrski. Jednak część ekspertów wojskowych wskazuje, że Kijów powinien rozważyć wycofanie wojsk z terytorium Rosji, bo taka operacja straciła polityczny sens. Oceniając sytuację w obwodzie kurskim, generał Aleksandr Syrski wskazał, że miejscowości zajmowane przez Rosjan są doszczętnie zniszczone. Część ekspertów wojskowych jest zdania, że Kijów powinien wycofać swoje wojska z terytorium Rosji. Analityk Rusłan Lewijew tłumaczy, że szkoda ludzi i sprzętu na operację, która straciła polityczny sens. Administracja Trumpa nigdy nie próbowała wykorzystywać jakichkolwiek asów w rękawie Ukrainy, w tym zajęcia rosyjskiego terytorium. Dlatego polityczny sens tego przedsięwzięcia zniknął. Jak wiemy, od początku operacji ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim wysyłani byli tam najlepiej przygotowani żołnierze. Krytycznie oceniam tę operację, ponieważ nie udało się jej wykorzystać, a straty są. Wcześniej ukraińskie media informowały, że Rosja w obwodzie kurskim prowadzi szturmy, wykorzystując drony północno-koreańskich żołnierzy i własny desant. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ciemne chmury zbierają się nad amerykańską gospodarką. Ekonomiści ostrzegają przed ryzykiem recesji w Stanach Zjednoczonych. Dziś na nowojorskiej giełdzie wyraźne spadki cen akcji. Wszystkie wskaźniki w dół. W ostatnich tygodniach pogorszyło się wiele wskaźników ekonomicznych w USA. Spada produkcja, zwiększa się pesymizm konsumentów, zmniejszają wydatki konsumpcyjne, a przedsiębiorcy zapowiadają zwolnienia. Wczoraj prezydent Donald Trump przyznał, że Stany Zjednoczone może czekać recesja. Nie lubię przewidywać takich rzeczy. Mamy okres przejściowy, ponieważ wprowadzamy znaczące zmiany. Przywracamy bogactwo Ameryki. Według ekspertów recesja w Stanach Zjednoczonych nie jest jeszcze przesądzona. Analitycy zwracają jednak uwagę, że ryzyko spowolnienia amerykańskiej gospodarki zwiększa chaos wprowadzany przez Donalda Trumpa, przede wszystkim ciągłe zmiany w amerykańskiej polityce celnej i niepewność co do dalszych działań prezydenta USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Roy Ayers, Ubiquity i Running Away. Tak rozpoczęliśmy dzisiejszą poniedziałkową rotację z akcentem oddającym cześć i hołd zmarłemu 4 marca muzykowi. Bardzo ważna postać dla mieszania jazzu z soulem i wszelkimi brzmieniami z tego obszaru. Everybody loves the sunshine. Chyba możemy się podpisać pod tym zdaniem, że wszyscy kochamy słońce, szczególnie to słońce, które przychodzi do nas jako pierwsze takie wiosenne i to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych utworów, za które odpowiada Roy Ayers. Ja świadomie wybrałam Running Away, bo to moja czołówka właśnie tego muzyka, ale myślę, że jutro przy okazji kolejnego słonecznego dnia puśćcie sobie właśnie Everybody Loves the Sunshine i wspomnijcie tę wybitną postać. Mary Davidson i jej najnowsza płyta City of Clowns to jest płyta, po którą sięgamy też w tej poniedziałkowej rotacji. Am I full of shit? Or maybe halfway full? I started a bit rough. Oops, did I turn you off? I should pace myself. Be more coherent. Keep it relevant with games and amusement. I'm such a dreamer. Oh, ain't that a bummer? You'll have to bring me down to being just a clown. Awkwardness. All these Mary Davidson i Sexy Clown, nagranie z jej najnowszego wydawnictwa City of Clowns. Wreszcie możemy mówić o tej płycie w całości, bo ja ją teasowałam i zapowiadałam przy okazji tych pojedynczych utworów. Tak jak mogliśmy się po nich spodziewać, City of Clowns to nie tylko zabawa syntezatorami ze strony Mary Davidson, ale także komentarze do tego, co dzieje się w tej współczesnej, mocno kapitalistycznej rzeczywistości. I teraz uwaga, uwaga, adres mailowy nasz, rotacja@polskieradio.pl, jest bardzo ważny, ponieważ może ktoś chciałby się wybrać na Jamiego XX-a w Poznaniu w tę sobotę. Jamie XX, ikoniczna postać dla tej współczesnej muzyki elektronicznej. rotacja@polskieradio.pl. Można pisać, ale tak dla porządku, proszę napisać, ile solowych, autorskich płyt wydał Jamie XX. rotacja@polskieradio.pl. W sobotę gra na żywo w Poznaniu. Somebody on your side, looking right through natural hesitation. Don't wanna peek too soon. Why don't you let me follow the rhythm of you? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? The light, I waited all night. A smile to die for, something just like yours. Yours, yours. I waited all night for the thrill unknown. The will of you won. A dream to try for. Hope that you'd like more. More, more. I waited all night for. To jeszcze chwilę zostaniemy w niepewności. Jamie XX, Waited All Night z ekipą z DXX. Ciary za każdym razem, kiedy ten numer pojawia się w słuchawkach. Teraz sięgniemy po płytę, która skradła moje serce w ostatnim czasie. To grupa Bedroom z Wielkiej Brytanii. Płyta Microtonic i nawet dwa utwory z tego wydawnictwa zagramy, co wcale w rotacji tak często się nie zdarza. There's only one more choice. That's regardless of the time happening or not. The time that we've forgotten has been warped, broken, Believe me when I say this is my only hope. There's plenty more. Dwa utwory z najnowszej płyty zespołu Bedroom, Microtonic, John on the Sailing, a wcześniej Snares. Mam nadzieję, że dobrze rozwijam ten skrót i może to jakaś ignorancja, ale wszystko wskazuje na to, że to nie jest zespół super popularny, więc gdyby ktoś go szukał, to piszemy BDRMM, tak podpowiem, bo może znajdą się chętni. Mam nadzieję, że znajdą się chętni też do posłuchania naszej obecnej płyty tygodnia. Z wielką radością najnowszy album Dark Side. Él no hace nada sentadito todo el día. En el barrio me han dicho que así toda la vida. Cuando conocí me dijo yo soy señor nada. Mucho gusto señor, yo soy el hijo de mañana. Si no funciona, no me digas que funciona. Si no funciona, no me digas que funciona. Si no funciona, no me digas que funciona. Si no funciona, no me digas que funciona. Sentadito todo el día. En el barrio me han dicho que así toda la vida. Cuando conocí me dijo yo soy señor nada. Mucho gusto señor, yo soy el hijo de mañana. Si no funciona no me digas. No me digas que funciona. We'll be right back. funciona, não me diga que funciona. American References po raz kolejny w rotacji, ale tym razem z powodu tego, że płyta Nothing jest naszą płytą tygodnia. Najnowsze wydawnictwo od tego wyjątkowego duetu Nicholas Jarry i Dave Harrington znowu łączą siły i znowu tworzą coś na styku różnych gatunków, czyli osadzają się w takim miejscu, w którym my tutaj rotacyjnie też uwielbiamy bywać. Wspaniałe połączenia mają miejsce w historii muzyki od zawsze, a dzisiaj mamy powód, żeby wrócić do płyty, na której Jamie XX zremiksował ostatni album Jilla Scotta Herona, no bo w sobotę Jamie XX zagra w Poznaniu i to jest ostatni moment, żeby napisać do mnie i w odpowiedzi być może otrzymać bilet na ten koncert. Ile solowych płyt wydał Jamie XX? rotacja@polskieradio.pl. New York is killing me. Dodging. 2011 rok, New York is killing me, Jill Scott Heron i Jamie XX. To taki kamień milowy w dorobku muzycznym, tym soulowym Jamie'ego XX'a. Dla mnie do dzisiaj ta płyta ma ogromne znaczenie i do dzisiaj uważam, że gdyby Jamie XX zremiksował świat, to byłoby dużo lepiej. 20 minut zostało nam do godziny 20, a Jamie oczywiście wydał 3 solowe płyty i po godzinie 20 Wojtek i Marcin, spodziewajcie się biletów na waszych mailach. Serdeczne gratulacje. Sięgniemy po najnowszy remiks znowu, bo my kochamy w rotacji remiksy, ale tym razem będzie to propozycja od DJ-a Pythona, a mowa o wspólnym utworze Mount Kimby i King Króla, czyli Boxing. Boxing, czyli Matt Kimby, gościnnie King Król w wydaniu zremiksowanym przez DJ-a Pythona. Dla mnie to artystyczne zestawienie ma naprawdę bardzo dużo sensu, bo oprócz zbliżonych upodobań muzycznych, myślę, że panowie, którzy znaleźli się w tytule i w nazwie tego nagrania, mają po prostu bardzo podobne, takie introwertyczne podejście do tworzenia muzyki, więc to pudełko pięknie się tutaj skomponowało i zamknęło. A kto naszej rotacji słucha, ten wie, że wydawanie zremiksowanych wersji utworów jakiś czas po premierze płyty to jest już teraz taki zwyczaj powszechny, no i nie inaczej dzieje się w przypadku Matt Kimby, a w tle już coś z klasyki, Sneaker Pimps, Six Underground. Sneaker Pimps i Six Underground to propozycja w ramach sięgania po te klasyki, które dały podwaliny pod brzmienie muzyki elektronicznej, ale w dosyć spopowionym wydaniu, tak możemy dzisiaj powiedzieć, bo rzeczywiście ta pierwsza płyta Sneaker Pimps, a przede wszystkim tamten singiel, były sporym sukcesem. I robimy wielki przeskok do tego, co dzieje się dzisiaj. Co będzie z tą artystką, to dopiero pokaże czas. I could chill with Steve, but he's boring too. I'm selfish, okay. I mean, what the hell am I supposed to do? The world is on fire. Let's order Taco Bell. Well, come on inside, and we can watch the news and be naked. secret of your bed. Sex, drugs, an existential dread. There's people everywhere you go. There's people in the bars. There's people on the motorways driving little people cars. There's people walking animals. There's people doing sports. There's people kissing other people. What the hell is that for? Ew. Come on inside and we can watch the news and get naked. Maybe that might be fun. We're all gonna die, so if you got something to say, just say it. Sex, drugs, an existential dread. I'm talking sex, drugs, an existential dread. And when all hope is lost, remember what I said. Sex, drugs, an existential dread. Chloe Kisha, Sex, Drugs and Existential Dread to artystka, która zapowiada swoją debiutancką płytę, ale to brzmienie, które proponuje, właśnie takie z obszaru nostalgicznego popu, jak sama mówi, myślę, że może nas zaprowadzić w ciekawe rejony, stąd też opowiadanie o Chloe Kisha przede wszystkim w czasie przyszłym. W czasie teraźniejszym natomiast będziemy się żegnać. Agnieszka Łukasiewicz i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólny wieczór. Jutro o 19 w rotacji Kuba Ambrożewski, a my słyszymy się ponownie w środę. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Do I make you lose control?